സുഹൃത്ത് യൂസഫ് റുസ്ലൂഖ്. സാർ ബി നെക്കിന് നെറ്റില് ബഹംനി ബി ബു ബന്നേ കുള വൈ ബു ലെവറ്റ്ല നിദിരട് ഡി ഡവേ ചി യറം നെറ്റിലിപ് സാർ ബി നൂൻ ലൈ ഡുഗെ ചി യറം മുനിത് നിറൂഹ് നെക്ക ചി യറം നെറ്റിലിപ് സാർ ബി നൂൻ ലൈ ഡുണ്ടലെ ഹൊൾ mi ngi bok ci saari makka yi nga xamne li nekkon sen jaaru way moy jangale pass pass ak coupé ak titelaté waye saar bi ñew wote ak ñom ci doxalin te wacc ci fa nga xamne fa lañu wacc ñu def ko uslu bo xamne mumti' latif lu lewet la luy bané xal la lu noy la di wacc ci jawu jo xamne lo wed wed buñ la ko jangale nga wetliku waye jangé ci yermande ak ñewant motax amon na ben serigne buñ wax Khalid ibn Ma'dan dana wax ne suratu Yusuf wa Maryam mimma yatafakkahu bihima ahlul jannati fil janna dana wax ne suratu Yusuf ak suratu Maryam wa aljanna buñu démé ba aljanna yalla ñu ci bokk ci lañuy foyto amuna sëriñ buñu wax ata mom tam daana wax ne la yasma'u suratu yusuf mahzun illa istaraha ilayha ba démé ci tafsir buñu wax hasiyatu sawi ala aljalalayn te jukib ñaaral ba atum ñaari témèr ak fanwèr ak ñatt ci la wax joju nek ci ata wax ko mune ku mer ku nek bu déggé Sourate Yusuf rek meram gif mi ngi wacc ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni mako junjé légui ginnaw bi Sourate Hud wacce ci mom ci ben fitra bo xamné bu metti won la bu jafé won na ci hayati rasul al a'zam jamono yoyu naqari ak tisi mi ngi tégalo ci kawam rek ak ci julit yi nga xamné ñoo gëm té wër ko rawati na nak jamono ji mu ñaké ñaar ño xamné dañu nekkon ci wétam diko dimbalé ci ñaari anam kenn ki di suñu yaay Khadija radiyallahu anha kenn ki di baye taxam biñu tuddé Abu Talib ñom ñaar ñu nekkon ci wétam mu ñak leen ñom ñaar ñepp ci jamono yu jégué balaay nak ak metti di dal di gëna yokku ci kawam sallallahu alaihi wasallam ak ci julit yi Khadija miñ ko daan rusé Abu Talib miñ ko daan ragalé mu ñak leen ñom ñaar ñep hatta urifa zalika al'am bi'am al-huzn at momu sax bo démé ci histoire ñu ngoy tuddé atum njaqarema jamono joju ci dundu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci waxtu wo nga xamné ci la julit yi di jankonté yu metti yoyu ci walu al wahsha muy wetay wa al qurba muy tumranke ga wal inqita fi jahiliyati quraish agit budiku ak sumiku gi nga xamne tambal nañ ko genn ci cet dok quraish te moy teureulin biñu teureulon ñom don ca jaarale seenu dund subhanahu wa ta'ala wacc sar bi ci sallallahu alaihi wasallam ngir serale ko ay mititam mom won ko ne ko yow yaangi ci jurum fukki at yu manki waye amna sen ngor so xamne ba muy am fukki at ak ñaar lam jot ci ay mitit lam jot ci ay jafagn jafagn suma la ko netti le rek da nga xamne xel ku muñ muñ yalla tabaaraku ta'ala ki khat khat yoyu muneko ki di sa mbokk yusuf alayhi salam liko dal ci ay metit liko dal ci ay jafagne jafagne metit yi nga xamne dal na ko ci walu mbokam yi ak seeni pexe sanni ga nga xamne sanni won nañ ko ci kenn bu yaqku ba nat bi nga xamne dalon na ko ci jigenu aziz misra nga xamne mo don sakku yusuf ak metitu kasso bi nga xamne tejon nañ ko ko waye yoy yep mu muñ len ba mu len muñe te sam aqidam ak pas pasam taxone mu muñ lor yam muñ balaya naqalahu Allah subhanahu wa ta'ala min as-sijn ila al-qasr yalla toxal ko mu joge ci kasso ba dem ci palais ba yalla toxal ko mu joge ci kasso ba dem ci palais ba min as-sijn ila al-qasr waja'alahu 'azizan fi ard misr bi mi ñew ab jam la won buñu jënd tay moy aziz misra aziz misra ko jëndoon muju leg nek aziz misra yalla fab kom kom yi won ci dëkk ba tek ci loxom fab ndomba tank ga ci dëkk ba tek ci loxom fab teranga ci dëkk ba tek ci loxom wa hakasa yalla neena af'alu bi awliya'i ni lay def ñi fété ak man ni lay def ñi muñ samay nat fala budda an tuwakkida an-nafsa ala tahammul al-bala iqtida'an biman sabaqaka min al-mursalin fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul wasbir wama sabruka illa billah wala tahsan 'alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun fok nga muñ na ulul azmi borom dogu ye muñe won fok nga muñ ndax seug muñ yalla rek tabaaraku ta'ala koy waral lola man di dal rek muñ ko kessati yusuf kon ñew di dalal xelum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak li nga xamne andi nako diko ënde mbékté ak wétili ak noflay ak saxal pass passam ci mbéddum yoonenti yi alayhi wassalatu wassalam qissa bi diko wonné la budda min al faraj ba'd al dayq sa bu khat khat ñëwé rek na la wurna yaati yaata ji bëgg ñëw wa min al yusri ba'd al usr sa bu jafagne jafagne ñewé rek yomb yomb la ngi bëgg ñew motax olof daana wax ni bukki sa bu suré rek tambalé joy ndax xamna ni xifa cey tégué waye su xifé rek tambalé ré ndax xamna lému rég sar bi amna durusun wa ibar wa izatun baliqat hafilatun bi rawa'il akhbar al ajiba wal anba liman kan lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ay leçon la fessé del mom sar bi ay warata la fessé del waye itam ay neex neex yu yeme ak xibar yu doy war ci ko xamni ki am nga xol te may ko son nop te fekke ko jawu sar bi jawu la jo xamne ci joxagn da fay beggale ni metti ngi ñew ci kep ko xamne ki fete wo nga muñ te jaar ci yoonu yoonenti alayhi wassalatu wassalam al anbiya wal mursalun ajit kep ko xamne ki da ngay wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala sar bi aspirin la ngir xol sar bi microcrop la ngir góom. Aadal alquran karim nag ci xissa mooy dalaan def buy nettali xissa, jublu ci waaraati ak fàttali, waaye nettali ko ci saar bii, nettali ko fële, nettali ko fële ba muy ay yoon yoon, nga boole lépp ngir mën a am benn nettali. Amma saar bii di Sourate Yusuf nag mu boole nettali yépp benn yoon, te teewul la nga daan am ca nettali yële nga am ko ci nettali bii. Moo tax al-allama al-qurtubi nee na zakara allahu akhasis al-anbiya fi al-quran wa kararaha bi ma'nan waxid fi wujuhin muxtalifa bi alfasin mutabayina ala darajat al-balaqa wal-bayan wa zakara qissata yusuf alayhi salam wa lam yukarrirha falam yaqdir mukhalif ala mu'aradati al-mukarrar wala ala mu'aradati غير المكرر والإعجاز واضح لمن تأمل وصدق الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إمام قرطبي من يالله سبحانه وتعالى دان تود نتلي يونتي علي الصلاة والسلام بام توكو في بام توكو في بام توكو في لب نك بن معنى في أي بات يووته ay darajay balaaxa yu wuute mu ne mu ñu xissatu Yusuf nettali ko ci benn barab dong baam tuwaatu ko fenn. Mu ne lu waay mën a mën a diingat munuloo diingat lim baamtu, munuloo diingat lim baamtuwut. Mu ne loolu nag alquran dong ko man laqad kaana lakum laqad kaana fi qasasihim ibra li uli alalbab. Loolu ci tënk mooy Sourate Yusuf alayhi salaam. Mu bokk ci saar yi nga xam ne yàlla tabaraka taala da ko tuddee yonent, bokk saar yi nga xam ne ñu leen ubbee alif lam ra, te juróomi saar lañu. Yusuf mooy ñetteel bi, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim ak Al-Hijri. Yal na yàlla may ñu ñu topp ko ci bismillahi rahmani rahim te jeexlu ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Yàlla nee na بسم الله الرحمن الرحيم ngi kon ci Sourate Yusuf. Yalla neena alif lam ra, yalla mo xam lim ci nam firi kat yi non lañu koy firé, ñaka xam limuy firi nak tiwuta xam alquran, ndax ñoom li ñuy dox bokkut ak li alquran di dox. Da nga tiim benn appareil boo xam ne télévision la, ñàkk a xam niñ koy def ba mu nekk ab télé, teewul soo ko taalee mu tàkk nga mën caa seetaan. Waaye fokk tabaraka taala dugal ci téeréem bi loo xam ne day wuute téere gaay, doo dem ci benn téere fekk borom di ko tàmbali di wax ay a ak l ak r. Waaye moom alquran nag mu tàmbali ne alif lam ra, mu mel ni ku ne a l r. Looloo koy wuutaleeg téere yi nga xam ne moom ñoo nekkul alquran, yàlla moo xam lim ci nam. Tilka araf yi nga xam ne nag yàlla xam lim ci nam, ayatul kitaabi, mooy mandarga mii wane ne téere bii ci yàlla la jóge. Almubini, téere bu leer bii di alquran karim. Ay bayaanam leer, ay layam leer, ay waxam leer, amul njaxas, amul dug ak génn. Yàlla ne inna ñun yàlla, dinay waxe noonu lu bari, inna ñun yàlla, ndax daa mat. Yàlla mi mat bariwul lu muy wax ana, ndax ana ana laysa huwa huwa huwa huwa. Arab yi nee nañ mana mana du moom, mooma mooma mooma. Ku mat ku nekk fu muy waxe nga dégg ak suufeel gu muy jéem a suufeel boppam, yalla jimutu sufel bopam day wonen matam inna ñun yalla anzalnahu wacce nañ ko mom alquran qur'anan mu nek alquran jo xamne arabiyya arab la lakki bati arab wacce wuñ ko ci wenn lak la'alakum khayna su ngeen jange arab wala la'alakum khayna yina arab yi taqiluna ngeen man ko jefandiko sen xel lo tax batu arab lakko arab di lakko xamne jang ko dina taxa deg terub yalla bi subhanahu wa ta'ala taxna ba mag ñu bax ñi daan tuddé lakko arab lam ñu yaram ndax bëgg nit ñi ormal lak wi ndax ormalale alquran ormalale ci yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam qur'anan arabiyya taxna it lam ñu woow di lam ñu arab ñu tuddé won ko lam ñu yaram li ci nek ci ay sew sew nek ci ay wax bari way ga nikut ci wenen lak wudul mom lak yep mo ci gëna riche mom lakku arab wala lakku yaram yalla neena ci la ndab lolu ñi wax lakku arab ci la sotandiku alquranul karim lolu mi ngi ubbi ba tay sar bek netali bi yalla neen nahnu ñun yalla naqussu alayka dañu la netali tay ahsan alqasas qissa di gën ci qissa yi dak ci gën ci neex nahnu ñun yalla naqussu dañu la netali tay naqussu alayka dañu la netali tay ahsan alqasas qissa bi gëna neex ci qissa yi ahsan alqasas qissa moy ci baatu arab xentu ittiba'u alkhayr ba'dahu ba'd wa asluhu fi al-lugha al-mutatabi' wala al-mutaba'a ba dama ci netti musa wa khalat li ukhtihi qussihi lolay qissa ngay top mbir mi tank par tank di netti tank par tank bam jeex ñu tudde ko qissa yalla ne tay la lay netti qissa bi daq ci qissa yi ndax leg leg nit netti qissa du fekke limuy netti dañ ko netti mu netti leg leg nit netti wa jadd ndax banex bu ci duggu wala lol su léré du ko arranger mom lolo tax téré bo meuna dem nit bi ci netti leg leg mu am lu neub lol bu dematon bo fitam del ci boko joxe muy netti mu indi lola subhanahu wa ta'ala nek ko xamni mom da fekke ni histoire bi demé yépp fam tambalé ba fam yam na qissa bi fi la ko fekkon fi la ko bayyi luy ñew fi ngoy fekk luy dem fi ngoy bayyi mom jalla jalaluhu wa azza kamal mu ne tayla lay netti ahsan al-qasas na xissa bi du am jadd jadd du am yok du am wañi du am saf du ci def luy tax ñu ne ak neex du ci genn luñ nan fu ci nekkutun du ne su ci gennun mu neex mom tabaaraku ta'ala namu amé mu netlé ko noné nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ci li nga xamné ñu ngi ko ñu ngi koy dey ile kat yow ñu ngi la koy wahyu ñu ngi la koy wahyu wahyu moy yalla dey ab yonentam ndey lu gaaw lu ëmm sharia lul moy al wahyu yalla dina ko def nak nit dina ko def lu dul nit waye bu koy def lu dul nit du tuddu al wahyu ilham lay tuddu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha motax yembu yalla wahyu ko wahyu ilham muy defar lem mu neex lol mu wahyu qar buñ koy rendi mu nangu soko samme buñ bisse meuna ñew keurum wa hakasa bima awhayna ilayka ci liñu la wahyu hazal qur'ana alquran ji wa in kunta bu fekke bokon nga min qablihi lu jitu ñu lay wax yi alquran ji lamina alghafilina bok ci ñako xamutone te la la koy netti ndax nga xam ko is ndaxte mune ko ha mune xala yusuf dafa ma sa wax li abeehi bayam yusuf wax bayam yaqub ndax dom rawatina bu goor alquran day jangal ne da war di jege bayam yusuf bi mu amé li di jafagn jafagn waxtanu ci ak ay freram waxtanu ci ak ay jambour dafa ñew ba ci bayam suk waxtan ak bayam jeewante gi mu gis alquran di jangale ne gone gu nek ci di goor wala sax ngay jigen bu le ken dik ci sa baye bu le ken mujj ci sa baye ku sa baye jamm sa mbir du bax waye ku farak sa baye duto ñakati dara ndax barki ni tan koy jele ci bayam yusuf ñew ci bayam ne ko ya abati e yow baye de nga inni mu waxe bayam ya abati te ya abi moy baye ci arab wala ya walidi waye baatu ya abati dafa woné ormal gum ormal bayam ci bir bat bi ak bëgg gum ko bëgg mu ne ko ya abati motax bakk baye jey tontu ne ko ya bunayya momit won ko ne kula bëgg la waxuko ya ibni wala ya waladi ya abati baye bayin wuyuko mu ne ko inni man sa dom ji di yusuf ra'aytu gewentna ahada ashara kawkaba fukki bidiw ak ben washamsa ak jant bi wal khamara ak wer bi ra'aytuhum jewentna len ñom ñep sajidina li ñumay sujudal lolu la yusufa gis ci gewentam gi ñoo fass ko yene netti li nako ni bayam nako bay jewentna fukki bidiw ak ben ak jant bi ak wer bi ñu ñew di ma sujootal te booba mi ngi toll ci fukki at ak ñaar ci ni nga xamne nun la ko ibnu abbas waxe radiyallahu anhu tayit jewunt gi muy netti lam ko jural togaat na fa ñun fukki at yef yi nga xamne moy netti le jewunt gi do ra xew bo deme ci asawi ala aljalalayn ci jukib ñaaral ba xatum ñaari temer ak fanwe rek ñent neena ñi wax ji ma nga fofu su ko defé kon netil nako gewunti gi bayam deg na gewunti gi ndax gewunt sa bu ko nit defé yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ak ci gewunt bu fekke wax katub deug la nak bukutak budul waxatu deug bu fekke ku reg reer la it bukutak ku reer lu yam ki jaxan lim giwunt bukutak ki defenu lim giwunt ki te de ndey jor ak ki te de chamoñ giwunt ak nor ak giwunt ak nawet ak ki reere lu am soow giwunt na nak mom netil nako bayam bayam dadi xam domam lim nek ak giwunt nga xamne mom la giwunt lim ko wara jural kon yusuf alayhi salam netil na bayam yaqub alayhi salam giwunt gi te ñom ñaar ñep ay nit yalla lañu bayam yonent la yusuf ni nek gul yonent waye bimu netile bayam giwunt gi xamna ne gono du giwunt gu melni li du giwunt gone mu dadi koy lahi bif ñom ñaar rek ci neeg bi qala muniku ya bunayya eyo sama ndom si la taqsus bul net li mukk ruya ka sa giwunt gi ala ikhwatika ci sa frère yi ñi di say rak xoma ñi di say mag bul ci waxtaan kenn sa giwunt gi naan ko giwunt na fukki bidiw ak ben ak jant bi ak wéré di musa jotal bu len ko wax so len ko waxe fa yakidu dañu la lalal am pexé fa yakidu lak dañu la lalal kaydan am pexé ndax li nga gënt dana la ko wax lim lay jori tayit inna shaytana shaytan aduwwun mubin non la bu leer lil insani ci nit mom shaytané shaytané nak moy ko sori ndigali yalla الامام قرطبي نانا سمي شيطانا لبعده عن الحق وتمرده فكل عات متمرد من الجن والانس والدواب شيطان نانا سوري شيطان سوري دغ تفتيرلو موتاخ ني تديكو شيطان شيطان موي باودا نانا كيب كو فتيرلو تلانك يلي تيرلال مو خام جينغا مو خام نيتغا mo xam bayima nga wala dawab luy duk setan nga auto bu amuli ferin sax setan la ndax ku ne ci kanamam mu yenu la alquran nak ci yemem setan momi so deme ci alquran daf ko tuddu jurum ñett fukki yon ak jurum ñett ci terib yalla bi ci terib bi malaka mi nga xamne momit du lankal yalla manam deglu bu baax sheytaane mi nga xamne du defal yalla dara lu yalla santane mu lank yalla nko indi jurom ñet fukkelu jurom ñet ci alquran malaaka mi nga xamne du gantul yalla dara yalla nko indi jurom ñet fukk jurom ñet ci alquran ñu tolo kep monte bo fa joge de seenu defar batu ash-shaytan jurom ben fukk ak jurom ñet la dik batu al malaika jurum ben fuk jurum ñatt la dik sen départ ñoko tolole dali tolo wat arrivé lolu ci kemtani yalla yi la bok subhanahu wa ta'ala waxon na la fi batu al akhirah ak batu ad dunya kenn ku nek timir yon afko jurum ñu andat tolo wat ñu ñewat yalla neena inna shaytana lil insani adu mubin ci lam yaqub la alquran wax lolou muneko nak sa giwant gi wa kazalika li nga giwant nak yajtabika daf la nara tan rabbuka sabarom muy ben wa yuallimuka daf la nara khamal min ta'wil al ahadith ki netli hadith netli waxtan ta'wil ko firiko firin giwant wala loway wax nga xam jub loyam mine firi giwant muy ñaar wayutim mu matal mom yalla ni'matuhu khewalam alayka ci yow muy ñet wa ala ali yaqub ak ci mbokk yaqub yeb kama atammaha nam ko matale won mom xewal ga ala abawayka ci sa ñaari mam ya min qablu lu jitu ngay am yow ak man ibrahima samam ibrahim wa ishaqa ak samam ishaq yoye len yalla defalon te moy def len ay yunit def len ñu bax def len ñu yiw seeni neeg yiw seeni keur yiw noné la la yalla tabaaraku ta'ala bëgg def motax mu defal la sa gëwënt gi doom inna rabbaka sabaramnaka alim ku xam la motax mu fekk la nga nek ci biir fukki goné ak ben mu tan la ci yow te nga gën ci nek goné hakim ku xereñ la nak mom yalla it motax fokk mu créer fi ben tension bo xamné mo lay génné fi nga dëkk yobul la fénen ndax mar la fa formé ndax gënul defaro ci kanam bayam inna rabbaka alimun hakim ñaari baat la yu am solo yu yalla teje ay joji inna rabbaka sabaram alim ku xam la motax nubuwa gim nara sotandiku fuk ngeen fi at ñaar mu tan la yow am nga fi ay mag wa robil mi mo la mag naka nonu am nga fi yenen mag yahuza robil ñom ñaar ñepp la mag waye kon su yalla terele hakim limuy tek ci sa kaw muy metti doo ko muñ, doo dem ak moom. Mm-hmm.